Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójca. Literacki Nobel dla brytyjskiego pisarza urodzonego w Japonii, Kazuo Ishiguro. W serwisie też przesłuchania przed komisją śledczą zeznaje jako świadek były prezydent stolicy oraz sukces polskich lekarzy, którzy uratowali 7-latkę po ciężkim urazie głowy. Znamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Szwedzkiej Akademii w Sztokholmie ogłosiła jej sekretarz Sara Danius. Literacka Nagroda Nobla zostaje w tym roku przyznana angielskiemu pisarzowi Kazuo Ishiguro, który w swoich powieściach o wielkiej emocjonalnej sile odkrył pustkę kryjącą się za złudnym poczuciem łączności ze światem. 62-letni Ishiguro to mieszkający w Londynie pisarz urodzony w Japonii. W 1986 roku otrzymał nagrodę Whitbread Award za swoją drugą powieść Malarz świata łudy, a w 1989 roku nagrodę Bookera za powieść Okruchy dnia. Wybór Akademii chwali krytyk literacki Tadeusz Lewandowski. Pisarz doskonale w Polsce znany. Jego powieści i opowiadania były u nas drukowane, w których bardzo intensywnie dochodzi do głosu poczucie dystansu do świata i takiego wewnętrznego, melancholijnego smutku. Widać to na przykład w powieści Nie opuszczaj mnie. Widać także w Okruchach dnia, powieści sfilmowanej później przez Jamesa Ivorego. Krótko mówiąc, dobry, dość konserwatywny, mówię to w pozytywnym sensie tego słowa, wybór. W ubiegłym roku literackiego Nobla otrzymał amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i pisarz Bob Dylan. Były wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak to kolejny świadek, który zeznaje przed komisją weryfikacyjną. Dziś bada ona reprywatyzację 3 działek w ścisłym centrum miasta na placu Defilad. To Jarosław Jóźwiak nadzorował Biuro Gospodarki Nieruchomościami, które prowadziło zwrot nieruchomości. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, czego dotyczyły wyjaśnienia świadka. Były wiceprezydent odpowiadał przede wszystkim na pytania dotyczące nadzoru nad procesem reprywatyzacji. Chodziło zarówno o sprawdzanie osób, które występowały z roszczeniami, jak i dostęp tych osób do informacji niejawnych. Jeden z członków komisji, Łukasz Kondratko, zwrócił uwagę, że niektóre osoby związane z reprywatyzacją miały nieograniczony dostęp do Biura Gospodarki Nieruchomościami. Osoby pana Andrzeja M., pana Roberta N., on miał nieograniczony dostęp, tak naprawdę mogły sobie wchodzić i wychodzić, kiedy chciały, można tylko powiedzieć, że chyba o dowolnej porze dnia i nocy. Jarosław Jóźwiak wskazywał, że odpowiednie służby były odpowiedzialne za dostęp do budynku i do poufnych informacji. To są odpowiednie procedury i odpowiedni dyrektorzy za te obszary odpowiedzialne. Rozumiem, że Biuro Ochrony, wydając certyfikaty i poświadczenia dostępu pracownikom do, nie wiem, do informacji niejawnych, przetwarzania danych osobowych, kontrolowało, czy w tej lokalizacji, czy ona spełnia wszystkie wymogi. Członkowie komisji chcieli też m.in. wiedzieć, co o reprywatyzacji wiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezydent została dziś ponownie wezwana przed komisję. Dotychczas nie stawiała się na posiedzeniach. Z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie obraduje komisja, relacjonował Aleksander Przoniak. Prezydent Bułgarii z oficjalną wizytą w Polsce, Rumen Radew, rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu obaj potwierdzili swój sprzeciw wobec kwotowego mechanizmu relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. My powinniśmy przede wszystkim działać zapobiegawczo, strzegąc z jednej strony granicy Unii Europejskiej, ale z drugiej strony niosąc pomoc potencjalnym migrantom, przede wszystkim blisko ich krajów, z których musieli uciekać przed wojną. Prezydenci rozmawiali też o przyszłości NATO, bezpieczeństwie wschodniej flanki sojuszu oraz współpracy w ramach Trójmorza. Sukces lekarzy ze szpitali w Legnicy, Wrocławiu i Warszawie. W jednym z nich, we Wrocławiu, pojawiła się dziś 7-letnia Laura. Rok temu podczas zabawy na podwórku rodzinnego domu wpadła na widły, które uszkodziły jej mózg. Pierwsze tygodnie to była walka o jej życie. Laura przeszła kilka operacji, potem była przez rok rehabilitowana w warszawskiej klinice Budzik. Dziś jest już w domu, nadal jest rehabilitowana, bo jeszcze nie chodzi, ale jest na to ogromna szansa, przyznaje kierownik kliniki anestezjologii i intensywnej terapii dr Marzena Zielińska. Laura już w tej chwili staje na tych nogach. To się nie odbywa w kategoriach cudu, czyli z dnia na dzień nagle dziecko staje na własne nogi i idzie, ale to tak jak z tymi wiotkimi rączkami u niej, którymi nie poruszała, a teraz samodzielnie wózek prowadzi, obsługuje ekran smartfona, przerzuca sobie bajki. Dziewczynka mówi, ale ma z tym jeszcze kłopot. Laurę czeka jeszcze jedna operacja plastyczna, poprawiająca wygląd głowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, it's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Imelda May. Płyta wielkiej zmiany, bo z takiej wokalistki bardzo drapieżnej, rock'n'rollowej, przeistoczyła się na tej nowej płycie w osobę bardzo sentymentalną, wrażliwą i czułą. Imelda May i tutaj w tym utworze cudownie na gitarze towarzyszył jej Jeff Beck. Czasem aż się wstydzę swoich myśli, bo zastanawiałem się, kto w tym utworze jest ważniejszy, Imelda czy Jeff. Ale takie rozważania najogólniej rzecz biorąc nie mają sensu, bo ten utwór brzmi tak pięknie tylko dlatego, że oboje tak cudownie w nim wystąpili. I tytuł tego pierwszego utworu Imelda May, Black Tears, wcale nie miał korespondować z następnym utworem i z następnym wykonawcą, ale życie napisało taki scenariusz, że na początku tego tygodnia w oczach wielu fanów pojawiły się łzy. I still have some love to give.

ain't gonna try to catch her. Ain't gonna try to find that man. Gonna find a true-hearted woman that'll love me for what I am. I think about her now and then and wonder how she spent her time. The man's got a way with women, he got a way with mine. He got a way with mine. Wielki gitarzysta nie tylko w tym znaczeniu artystycznym, ale także w takim normalnym, fizycznym znaczeniu. Postawny mężczyzna, który jednak z niezwykłą czułością pieści struny gitary i wydobywa z niej fenomenalne dźwięki. Proszę mi jeszcze przez chwilę pozwolić pozostać w mojej naturalnej skórze i przedstawić jeszcze jednego gitarzystę i wokalistę, który często, biorąc pod uwagę odległość, koncertuje w Polsce i zawsze te koncerty cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Wcale nie tak dawno temu wydał swoją płytę nową Hard Truth. Tak jest zatytułowana. Ten artysta to Coco Montoya. Shout about it. I wanna Jak to kiedyś powiedział Marek, czy mnie zresztą strasznie rozśmieszył, poszedł trochę w stronę bluesa, ale też się tego przyjemnie słucha. Coco Montoya z płyty jeszcze ciągle nowej Heart Truth. Dziś w tonacji trójki. A tydzień temu gościem państwa w tonacji trójki była młoda polska wokalistka Renata Irsa. I po rozmowie i po prezentacji fragmentów płyty otrzymaliśmy od państwa kilkadziesiąt listów z dużym wyrazem poparcia dla pani Renaty, co, nie muszę państwu o tym mówić, panią Renatę bardzo ucieszyło i w jej imieniu za te wszystkie listy bardzo dziękuję. Pani Renata nagrała swoją płytę pod wpływem programu trzeciego, może na razie tak to zostawmy. No i tydzień temu mówiła o tym, że tych utworów jest o wiele więcej, nie tylko te, które znalazły się na płycie. I kto wie, pewnie jeszcze nie w tym roku, ale być może na początku przyszłego od pani Renaty otrzymamy coś nowego. Na razie z najnowszej płyty zatytułowanej Nie z tej bajki Renata Irsa. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, zanim siwy głos opruszy głowę, wiosnę w duszy pokulam sobie. Gdy zamknę oczy, to bywa, że bywam całkiem niewierna, prawie leciwa. Tylu pięknych jest, że się próbować chce. Że hej, a ty już wszystkie mosty popalę, założę szpilki, nakręcę falę i z dziewczynami same parami poszalejemy do białego rana. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, póki jeszcze chce się zechcieć, brzuch się w spodnie mieści, pofolguje. Hej! Taka w głowie zabawa, uchowaj pani mnie przed brandą, bo nie wytrzymam, jeszcze pójdę w tango. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, póki w talii objąć możesz, całuj dobry Boże, na co czekasz? Renata Irsa. Ciesząc się płytą Nie z tej bajki, czekamy na kolejne dokonania pani Renaty. Jestem przekonany, że one będą i że o pani Renacie jeszcze w programie trzecim usłyszymy. I pani Renata wprowadziła nas w bardziej markowe płyty. Zatem sięgam po płytę Upfront. Jej autorem jest znakomity gitarzysta Paul Brown. Na tej płycie akurat w towarzystwie wielu znakomitych, znanych państwu z programów Marka artystów. Pojawia się i Rick Brown, i Bonnie James, i Chuck Lepp, nieżyjący już niestety, i Peter White. Paul Brown z płyty Upfront, utwór zatytułowany West Coast Swing. Do przyjemna bardzo. Na dziś wszystkie informacje na temat programu muzycznego dzisiejszej tonacji znajdą Państwo także na stronach internetowych. Płyta zatytułowana Upfront, utwór, ta miniaturka zatytułowana West Coast Swing. A to był Paul Brown w znakomitym towarzystwie. Wspomagali go m.in. Chuck Lepp. I jeszcze jedna płyta, najpierw posłuchamy, potem powiem. The chicken switch. When the prize ain't worth the game. When every road leads back the way you came. Sometimes you know. Yeah, when it's time to quit. When in doubt, take the coward. Hit the chicken switch. The chicken switch. Hey, yeah. When in doubt, feel out. It's no sin to give it. Tell me, why do you wanna die trying? If you don't get no medal, you can settle for peace of mind. If at first you don't succeed, remember what you want. Ain't always what you need. Sometimes you know. Oh, when it's time to quit. When in doubt, take the cowardly out. Hit the chicken switch. Hey, hey, hey, hey. Zespół The James Hunter Six, czyli James Hunter i piątka jego kolegów, którzy znakomicie wypełniają przestrzeń jesienną. Płyta zatytułowana Minute by Minute, ocierająca się miejscami o bluesa, a miejscami w ogóle nie. I tak minuta po minucie dobrnęliśmy w tonacji do odtworzenia jednego z wielkich klasyków. The thrill is gone away from me. Kiedy wspólnie słuchamy takich wspaniałości, zawsze jestem w dużym kłopocie, czy przedstawiać i artystę, i tytuł utworu. Przecież Państwo doskonale wiedzą, że to B.B. King i kompozycja The Thrill Is Gone. Teraz kolejna płyta dziś w tonacji to będzie trio, które tworzą Robin Ford, Ron Tal i Paul Persson. Tytuł płyty daje nam do zrozumienia, w jakim stanie był zespół, kiedy nagrywał płytę. Płyta jest zatytułowana Zespół zagubiony w Paryżu. A z tej płyty kompozycja zatytułowana Downtown. Going down. When I hold you in my arms, when I push you all around, I wanna break your bottle, babe, spill out all your charms. Come on now, set off all the burglar alarms. Going down. Sugar man in the Temple Street gloom. I'm drinking Chivas Regal in a further room. Just another dead soldier in a powder blue night. Red pants down to Sugar Man and says everything's alright. Going downtown, downtown, downtown. Going trzech panów: Robin, Ron i Paul. Robin Ford, Ron Tal i Paul Persson. Płyta zatytułowana Zespół zagubiony w Paryżu, i słuchając tej płyty pomyślałem sobie, że wcale nie tak miało być. Nie układałem zestawu tych płyt po to, by pokazać, jakie płyty pięknie mogą wypełniać jesień, a tu zdarzyła się kolejna w takich kolorach rdzawo-żółto-czerwonych. W związku z tym, że rządzi w tym trio Robin, zwykle mówię, że to płyta Robina Forda, ale tak nie jest. To jest trio. Informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Trzech panów na Myśliwieckiej 357. Marcin, Marek i Piotrek, ten trzeci Piotrek to ja, są wielkimi fanami wokalistki. Ta wokalistka to Diana. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things you do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm a limp as a glove, and feeling like someone in love. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in them. Each time I look at you, I'm limp as a glove, and feeling like someone, feeling like someone, feeling like someone in love. Diana Krall już prawie na zakończenie naszego spotkania i mam nadzieję, że zestaw płyt w dzisiejszej tonacji trójki pozwoli Państwu jakoś bezpiecznie dotrwać do powrotu autora, regularnego autora tych tonacji czwartkowych, czyli Marka Niedźwieckiego. Marek jeszcze na urlopie, tym bardziej, że na zakończenie sięgnę jeszcze na półkę z płytami, którą rzadko odwiedzam i myślę, że się Państwu spodoba ta kompozycja. Z płyty Right Here, Right Now to będzie David Benoit.